Такі быў той час, калі я ехаў на экспедыцыю ў глухі гэнскі павет губерні. Я выбраў дрэнны час для паездак. Летам, вядома, фалькларысту добра, цёпла, вакол прыгожыя краявіды, але па сваіх выніках наша праца лепшая за ўсё ў глухія восеньскія або зімовыя дні. Тады адбываюцца ігрышчы з іхнімі песнямі, пакудзелле з бясконцымі гісторыямі, а пазней сялянскія вяселлі. Гэта наш залаты час. Але мне выпала паехаць толькі ў пачатку жніўня месяца, калі не да казак, і толькі цягучае наша жніво гучыць над палеткамі. Я праездзіў жнівень, верасень, частку кастрычніка і павінен быў зачапіць толькі два тыдні, самы пачатак глухой восені, калі я мог спадзявацца на што-небудзь вартае. Пасля мяне чакалі ў губерні неадкладныя справы. Улоў мой быў зусім мізэрны, і таму я быў злы, як поп, які прыйшоў на хаўтуру і раптам заўважыў, што нябожчык уваскрэс. Мяне мучыла даўняя застарэлая хандра, якая варушылася ў тыя дні на дне кожнай беларускай душы. Не вераў каштоўнасць сваёй справы, бяссілле, глухі боль, асноўныя прыкметы ліхалецця, тое, што, па словах кагосьці з польскіх паэтаў, паходзіць ад настойлівай пагрозы, што нехта ў блакітным пабачыць цябе і міла скажа: «Бжалце ў жандармерію». Асабліва мала было ў мяне старадаўніх легенд, а менавіта за імі я і паляваў. Вы, напэўна, ведаеце, што ўсе легенды можна падзяліць на дзве вялікія групы. Першыя жывуць паўсюль, сярод большай часткі народа. У беларускім фальклоры гэта легенда пра лужыную каралеву, пра бурштынавы палац, большая частка рэлігійных легенд. А другія, як ланцугамі прыкулі да нейкай адной мясціны, павета, нават вёскі. Іх звязваюць з дзіўнай скалой на беразе возера, з назвай вёскі або ўрочышча, столькі адной вось гэтай пячорай. Вядома, што такія легенды, звязаныя з нязначнай колькасцю людзей, паміраюць хутчэй, хоць яны часам значна больш паэтычныя, чым агульнавядомыя. І калі іх надрукуюць, карыстаюцца вялікай папулярнасцю. Так, напрыклад, выйшла на людзі легенда пра Машэку. Я паляваў менавіта за другой групай легенд. Мне трэба было спяшацца. Легенда і казка выміраюць. Не ведаю, як другім фалькларыстам, але мне заўсёды было цяжка перадчасна ехаць з якой-небудзь мясцовасці. Мне ўсё здавалася, што за зіму, якую я прабуду ў горадзе, тут памрэ нейкая бабуля, якая адна, разумееце, адна ведае зараз чароўны стары сказ. І гэты сказ памрэ з ёю. І ніхто яго не пачуе, а я і мой народ застанёмся абакраденымі. Таму нікога не здзівіць мае злосць і хандра. Я быў у такім настроі, калі адзін мой знаёмы параіў мне паехаць у Энскі павет, месца, якое нават у той час лічылася глухім. Ці думаў ён, што я там ледзь не звар'яцею ад жаху, адкрыю сабе мужчынскую мужнасць і знайду, але не будзем забягаць наперад. Зборы мае былі нядоўгімі, я сабраў невялікі сак, узяў котчы вазок і хутка пакінуў сталіцу гэтага параўнаўча цывілізаванага павета, каб адрачыся ад усялякай цывілізацыі, пераехаўшы ў суседні лясны і балотны павет, што па тэрыторыі мала чым наступаўся перад якой-небудзь дзяржавай накшталт Люксембурга. Спачатку паабапал дарогі цягнуліся яшчэ палеткі з раскіданымі там-сям дзічкамі, падобнымі на дубы. Трапляліся вёскі з цэлымі калоніямі буслоў, але потым урадлівая глеба скончылася і пацягнуліся бясконцыя лясы. Дрэвы стаялі як калоны, гліца на дарозе глушыла стук колу. У лясных ярах пахла прэллю і цвіллю, раз-пораз зрываліся з-пад самых капытоў коней цецеруковыя чароды, цецерукі заўсёды збіраюцца ў купу восенню. Там-сям глядзелі з-пад гліцы і верасу чырвоны або счарнелы ад старасці брылі сімпатычных тлустых баравікоў. Два разы мы начавалі ў лясных глухіх вартоўнях і радаваліся, калі бачылі праз начны змрок немачныя агеньчыкі іх сляпых акон. Ноч, плача дзіцёнак, якога ядуць прусы, коні на двары трывожацца чагосьці. Напэўна, блізка праходзіць мядзведзь. Над верхавінамі дрэў, над лясным акіянам часты зорны дождж. У хаце не прадыхнуць, дзяўчынка люляе нагой калыску. Старажытны, як свет, напеў: «А-а-а, не хадзі, коць, у палаўцы, буду біць і па лапцы, не ходзь, коцю, па масту, буду біць і па хвасту. А-а-а, о, якая жахлівая, якая вечная і нязмерная твая туга, Беларусь. Ноч, зоры, першабытны змрок лясоў. І ўсё ж нават гэта было Італіяй у параўнанні з тым, што мы пабачылі праз два дні. Лес пачаў чэзнуць, радзець, і хутка бязмежная раўніна адкрылася нашым вачам. Гэта не была звычайная раўніна, на якой коцяць рудыя рэдкія хвалі нашы жыты. Гэта не была нават дрыгва, дрыгва ўсё ж не пазбаўлена разнастайнасці. Там ёсць трава, ніцы, скарлючаныя дрэўцы, там можа бліснуць азерцо. Не, гэта быў самы жахлівы, самы безнадзейны з нашых краявідаў. Тарфяныя балоты. Трэба быць чалавеканенавіснікам, каб выдумаць такія мясціны. І ўяўленне пра іх можа з'явіцца толькі ў пячорным мазгу зласлівага ідыёта. Але гэта не было выдумкай. Вось яны ляжалі перад намі. Неабсяжная раўніна, роўная як стол, была карычневага, нават бурага колеру, безнадзейна роўная, нудная, змрочная. Часам трапляліся на ёй вялізныя купы нагрувашчанага камення, часам буры конус, нейкі пакрыўджаны Богам чалавек выбіраў трапу невядома дзеля чаго. Часам сіратліва глядзела на дарогу адным акенцам хатка з высокім комінам, і вакол яе ані дрэўца. І нават лес, які цягнуўся за гэтай раўнінай, здаваўся больш змрочным, чым на самай справе. Праз якую гадзіну пачалі на гэтай раўніне трапляцца астраўкі лесу, чорнага, у мхах і павуцінні, толькі часам роўнага, а больш за ўсё скарлючанага, як на малюнках да страшнай казкі. Але гэтыя ляскі з'яўляліся і знікалі, і зноў цягнулася раўніна, раўніна, бурая раўніна. Я гатовы быў зараўсці ў голас ад крыўды, і надвор'е на такі выпадак стала псавацца. Нізкія чорныя хмары паўзлі нам насустрач, там-сям з іх цягнулася наўскос зямлі свінцовыя палосы дажджу, Ніводнай птушкі пасмяюхі не траплялася нам на дарозе, а гэта была дрэнная прыкмета. Павінен быў пайсці цяглы начны дождж. Я хацеў быў завярнуць да першай хаткі, але яны больш не трапляліся. Памінаючы ліхам майго знаёмага, я сказаў фурману, каб ён ехаў хутчэй, і шчыльна закруціўся ў плашч. А хмары накіпалі, чорныя, нізкія, дажджавыя, над раўніною цягнуўся прысмерак, такі непрытульны і халодны, што мурашкі паўзлі па скуры. Недзе бліснула нясмелая асенняя маланка. Я толькі паспеў адзначыць неспакойнай думкаю, што гэта занадта позна для навальніцы. Як на мяне, на коней, на фурмана абурыўся акіян халоднай вады. Нехта аддаў раўніну лапы ночы і дажджу. І ноч гэтая была цёмная, як сажа. Я не бачыў нават сваіх пальцаў, і толькі па штурхванню вазка здагадаўся, што мы яшчэ едзем. Фурман таксама, відаць, нічога не бачыў і цалкам аддаўся інстынкту коней. Не ведаю, ці сапраўды быў у іх які інстынкт, але хутка вазок наш пачало кідаць з байрака на байрак, з ямы на нейкі бугор і зноў яму, шматкі гразі і нейкай твані ляцелі ў вазок, на плашч, мне ў твар. Але я хутка асвойтаўся з гэтым і маліўся толькі аб тым, каб не наехаць на якую прорву. Самыя жахлівыя твані трапляюцца менавіта сярод такіх балот. Праглыне і вазок, і коней, і людзей, і ўранцы ніхто нават не здагадаецца, што тут хтосьці быў. Што тут дзве хвіліны крычала чалавечая істота, пакуль бурая каша не налезла ў рот, што зараз гэта істота ляжыць разам з коньмі на тры сажэні ніжэй паверхні праклятага месца. Нешта раўнула з левага боку, доўгі, працяглы, нялюдскі крык. Коні тузанулі вазок, я ледзь не выпаў, і памчалі кудысьці, відаць, на прасткі па балоце. Пасля штосьці хрумснула, і заднія колы вазка пасунуліся ўніз, адчуваючы, што пад ногі мне нацякае нешта мокрае. Я таргануў за плячо фурмана, той з нейкай абыякавасцю сказаў: «Гінем, паня». Тут і гамон. Але мне не хацелася паміраць. Я схапіў руку фурмана, расціснуў яму пальцы і, выхапіўшы пугу, пачаў хвастаць па тым месцы ў цемры, дзе павінны былі быць коні. Нехта нема закрычаў такім голасам, што коні, відаць, спудзіўшыся, шалёна тарганулі вазок, ён задрыжаў увесь, як быццам таксама намагаўся вырвацца, пасля штосьці голасна цмокнула пад коламі, вазок нахіліўся, затросся яшчэ мацней, загігатала кабыла, і штосьці здарылася. Вазок зноў пакаціўся і хутка загрукатаў па нечым цвёрдым. Толькі тут я зразумеў, што нема крычаў не хто іншы, а я. Мне стало сорамна. Я збіраўся ўжо было папрасіць фурмана, каб ён спыніў коней на гэтым адносна цвёрдым, каб перачакаць ноч. Але тут дождж быццам зрабіўся рэдкім, і адначасова штосьці мокрае і калючае хвастанула мяне па твары. Яловая лапа, адзначыў я, значыцца, гэта лес. Коні спыняцца самі. Але прайшоў час, лапы яшчэ разы са два дакраналіся да маёй галавы, а вазок не скакаў па карэннях, каціў роўнай гладкай, коні аніводнага разу не спыніліся. Значыцца, гэта была лясная дарога. Я вырашыў, што яна павінна кудысьці давесці нас, і аддаўся на волю лёсу. І сапраўды, мінула, можа, хвілін 30, і наперадзе замігцеў цёплы жывы агеньчык, такі ружовы і прывабны сярод гэтай золкай і мокрай цемры. Праз некаторы час можна было пабачыць, што гэта не хата палясоўшчыка і не будан смалакура, як я падумаў быў спачатку, а нейкая вялікая будыніна, занадта вялікая нават для гарадскога дома. Перад ёю клумба, вакол мокрыя шаты дрэў, чорнае жарало яловай алеі, адкуль мы выехалі. Ганак быў пад нейкім высокім навесам, на дзвярах вісела цяжкае бронзавае кальцо. Спачатку я, потым фурман, пасля зноў я грукалі гэтым кальцом у дзверы. Грукалі нясмела, грукалі трошкі мацней, білі кальцом наводмаш, спыняліся, клікалі, пасля білі нагамі. Хоць бы які водгук. Нарэшце за дзвярамі захадзілі няўпэўнена, нясмела, пасля пачуўся аднекуль з вышыні сіпаты жаночы голас. «Хто такія?» «Мы падарожныя, тётух, напусціце!» «А ці не з палявання вы часам?» «Якое там паляванне? Мокрыя ўсе! Ледь на нагах стаім! Дальбог, пусціце нас!» Голас змоўкнуў. Пасля з нейкімі ноткамі нерашучасці спытаў: «А хто вы такія? Прозвішча як?» «Беларэцкі маё прозвішча. Я з фурманам». Бабуля за дзвярамі раптам пажвавела: «Граф Беларэцкі? Спадзяюся быць графам», – адказаў я з плебейскай непачцівасцю да тытулаў. Голас пасуровіў: «Ну, ідзі сабе, добры чалавек, туды, адкуль прыйшоў, бачце вы, ён на графства спадзяецца, жартачкі начныя, пайшоў, пайшоў, пашукай сабе дзе-небудзь у лесе берлог, калі ты такі спрытны». «Бабуля», узмаліўся я, «з радасцю пашукаў бы, каб не непакоіць людзей, але ж я не тутэйшы, я з павета, заблукалі мы, сухой ніткі няма». «Прэч, прэч!» – сказаў неўмольны голас. Іншы чалавек, можа, схапіў бы ў адказ на гэта камень і пачаў бы біць у дзверы, сыплючы праклёны. Але я нават тут не мог пазбавіцца думкі, што гэта дрэнна – сілком драцца ў чужую хату. Таму я толькі ўздыхнуў і звярнуўся да фурмана. «Ну што ж, пайшлі адсюль». Мы накіраваліся былі да фурманкі. Відаць, наша саступлівасць зрабіла добрае ўражанне, бо голас памякчэўшы кінуў нам наўздагон: «Пачакайце, падарожнікі! Хто ж вы такія?» Я забаяўся адказаць фальклорыст, бо двойчы мяне пасля гэтага слова лічылі за мазурыка. Таму я адказаў: «Купец!» «А як жа вы трапілі ў парк, калі вакол мур і чыгунная агароджа?» «А я і не ведаю», – адказаў я шчыра. «Ехалі недзе, відаць, па балоце, кудысьці праваліліся, ледзь выбраліся, раўло там нешта». Я і не спадзяваўся на такі вынік маіх слоў, але пасля іх голас ціха войкнуў і спуджана закудахтаў. «Ай, Божа ж мой, а гэта ж вы, напэўна, з Волатавай прорвы прыехалі. Гэта ж толькі там і няма агароджы. Во пашчасціла вам! Ай, выратавала вас царыца нябесная, а матка боская, а пакутнічкі нябесныя». І зараз такая дабрыня і такі адчай адчуваліся ў яе словах, што я дараваў ёй гэтую гадзіну на ганку. Дзверы загрукалі засаўкамі, пасля зарыпелі, разыходзячыся і прапускаючы ў начную цемру смугу аранжавага цьмянага святла.